أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından daha güzeldir. Nisa suresi 59. Şeyh Muhammed bin İbrahim der ki, Allah-u Teala'nın bu emri gereği kişilerin aralarında çekiştikleri, anlaşmazlığa düştükleri ve inatlaştıkları zaman mevcut anlaşmazlığın çözümünü Allah'a ve Resulüne arz etmeleri gerekmektedir. Bu ayette eğer anlaşmazlığa düşerseniz şart cümlesinden sonra zikredilen herhangi bir şeyde ifadesinin nasıl nekre olarak getirildiğini bir düşün. Bu cins ve miktar bakımından üzerinde ihtilaf edilen her türlü anlaşmazlığı ihtiva etmektedir. Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın bu dersinde inşallah ikinci konu olarak ihtilafların çözüm merciğine gireceğiz. Yani Nisa suresi 59'un tefsirine. Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, etiyullâhe, Allah'a itaat edin. Ve etiyur rasule, rasule de itaat edin. Ve ulil emri minküm, sizden olan emir sahiplerine de. Fein tenazaatun fi şeyin, eğer herhangi bir hususta ihtilafa, tenavuza düşerseniz, ferudduhu, onu dönderin, onu götürün, ilallahi, Allah'a ve Rasuli ve Rasule götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Şayet sizler Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyseniz bunu böyle yapın. Zalike, sizin böyle yapmanız, sizin ihtilaf hususlarını, aranızdaki ihtilafi durumları Allah'a ve Rasulüne götürmeniz hayrun, en hayırlı olandır. Ve ahsenu tevila, sonuç bakımından da en güzel olandır diyor Allah-u Teala. Şeyh Muhammed bin İbrahim kitabına hakimiyet mefhumuna dair üzerinde hiçbir ihtilafın olmadığı teşri meselesiyle başlamış, bu meseleyi açıklamış ve arkasından toplumların veya da fertlerin sosyal yaşamlarında aralarında çıkan problemlerde, aralarında çıkan ihtilaflarda, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda nasıl bir hal, nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiğine dair Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 59. ayetindeki beyanatını, Allah-u Teala'nın Nisa suresinin 59. ayetindeki emrini açıklayarak devam etmiştir. Ve demiştir ki, Allah-u Teala'nın bu emri gereği, hangi emri gereği? Ferudduhu, onu dönderin. Neyi? Anlaşmazlığa düştüğünüz hususları dönderin. İşte bu emir gereği, kişilerin aralarındaki çekiştikleri, anlaşmazlığa düştükleri, inatlaştıkları zaman mevcut ihtilaflarını Allah'a ve Resulüne götürmeleri gerekmektedir. Bu onların üzerine bir vaciptir. Kişilerin aralarında çıkan her türlü anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda sorunun çözüm merciği neresiymiş? Allah ve Resulünün hakemliğiymiş. Ve Allah bunu bize emrediyormuş. Nasıl ki bugün beşeri sistemler her türlü anlaşmada kendi mahkemelerini yetkili kılıyorsa, kendi mahkemelerini mecbur kılıyorsa, kendi hükümlerini dikte ediyorlarsa, işte Allah-u Teala da kullarına, bana kulluk yapacaksanız benim hükümlerime geleceksiniz diyor. Nasıl ki yeryüzünün tağutları, sahte ilahları yeryüzünde egemenlik taslayan Rabler, her türlü ihtilafı bizim mahkememize getireceksiniz diyorlarsa, ki onların yasalarında hiç kimsenin bağlı bulunduğu mahkemeden bir mahkemeye gitmesi kesinlikle caiz değildir der kendi anayasalarında. Bütün anlaşmazlıklarda, bütün metinlerde ne der? İhtilaf hukukunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Konya mahkemelerinin ya da İstanbul mahkemelerinin selahiyetini kabul ederim der. Oraya başka bir şey, İngiliz mahkemeleri, Amerikan mahkemeleri ya da şeriat mahkemeleri yazmak kesinlikle yasaktır. Yazsanız da itibar görmez. Yazsanız da itibar görmez. Nasıl ki yeryüzünün sahte Rableri kullarından bunu istiyorlarsa, Allah-u Teala da kullarından, şayet bana kulluk etmek istiyorsanız, sizler bana iman ediyorsanız, sizler ahiret gününe iman ediyorsanız, yani benim azabımdan korkuyorsanız, ancak benim indirdiğim kitaba, benim gönderdiğim Resulüm direktiflerine uyacaksınız, muhakeme olarak hüküm noktasında ona geleceksiniz buyuruyor. Yine Allah-u Teala bir başka ayette, اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاَتَعْنَا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Kimdir onlar? اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِن۪ينَ, şöyle diyen müminler. Müminler öyledir ki ancak şu sözü söylerler. Ne zaman? اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne çağırdıkları zaman ancak şöyle derler. Ne zaman çağrıldıklarında, لِيَحْكُمَ بَيْنِهُمْ, aralarında hükmedilsin diye çağrıldıkları zaman, müminlerin sözü nedir? اَنْ يَقُولُوا, şunu demektir, سَمِعْنَا, işittik, وَاَتَعْنَا, ve itaat ettik. Yani sadece duymakla kalmadık, yani sadece dinlemekle kalmadık, gereğinde yerine getirdik diyor müminler. Müminin sözü, mümin olan bir kimsenin sözü ancak böyle olurmuş. Nur suresi 51. ayette ve ulaike humul muflihun, işte onlarmış felaha erenler, Allah-u Teala böyle buyuruyor. Yine bir başka ayette, bu ayette mümin böyledir diyor. Ahzab 36'da ise mümin şöyle yapmaz. Nasıl yapmaz? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمِ الْخِيَارَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُب۪ينًا. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için muhayyerlik hakkı yoktur kendi işlerinde. Kendi işlerinde hiçbir şeyi tercih edemezler. Her kim Allah'a ve Resul'e, onun Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Arkadaşlar 3 ayet. Nisa 59, ihtilaflarınızda Allah ve Resul'ün hükmüne gelin dedi. Bunu Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği saydı. Nur 51, müminler ancak, müminler o kimsedir ki ancak Allah ve Resul'ünün hükmetmesi istendiği zaman, aralarında Allah ve Resulü hükmetsin dendiği zaman, semi'na ve eta'na, işittik ve itaat ettik, duyduk ve gereğini yerine getirdik derler. Müminlerin özelliğinden bahsetti. Arkasından bir mümin kişi Allah ve Resulü hükmettiği zaman kesinlikle başka bir yol tercih edemez dedi. Konu zannedersem net olarak anlaşıldı. Allah ve Resulünün hükmüne gidenler, Allah ve Resulünün hükmüne teslim olanlar, Allah ve Resulü hükmettiği zaman işittik ve itaat ettik diyenler müminlerdir, Müslümanlardır. Allah ve Resulünün hükmüne gitmeyenler, beşeri anayasalara gidenler, beşerin muhakemesine gidenler, tağutun hükmüne gidenler ise Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kafirdirler. Allah-u Teala diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim, daha sonra Allah'a ve ahiret gününe imanın hasıl olabilmesi için ihtilaf edilen her türlü anlaşmazlığın çözümünün Allah'a ve Resulüne götürülmesi bir şart olarak zikredilmiştir. Yani sizlerin ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum sözünüzün gereği muhakeme olmak için Allah ve Resulünün hükümlerine gitmenizdir. Şayet sizler şayet ben müminim diyenler, şayet ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum diyenler, İhtilaflı hallerinde, problemli hallerinde, çelişkili hallerinde Allah'ın ve Resulünün hükmünü terk ederek beşer esaslı hükümlere gidiyorlarsa, bu onların sözünün yalan olduğunun bir işaretidir. Onların Allah'a da iman etmediklerinin, ahiret gününe de iman etmediklerinin bir göstergesidir. Merhum İbni Kesir rahimehullah bu ayetin tefsirinde der ki, ayetteki bu emir delalet etmektedir ki, insanlar gerek dinin usulüne dair, gerek dinin furuğuna dair ihtilaflara düştükleri her hususta Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine gitmek zorundadırlar. Nitekim Allah-u Teala bir başka ayette şöyle buyuruyor: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبُ. İhtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek ancak Allah'a mahsustur. Şura suresi 10. ayet. Allah-u Teala'nın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini, sünnetinin verdiği hükümle sıhhatine şehadet ettikleri şeyler haktır ve gerçektir. Yani Allah ve Resulü bir şeyin sıhhatine hükmettiği zaman hak olan odur. Bu hak ve gerçeğin dışındakiler ise bir sapıklıktır. Bunun için Allah-u Teala اِنْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ diyor. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, yani husumetleri ve bilmediklerinizi Allah'ın kitabıyla ve Resul'ün sünnetine bırakarak aralarınızda İhtilaf konusu şeylerde onlara hakem kılın. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ, şayet bir konuda ihtilafa düşerseniz, فَرُدُّوهُ, onu Allah'a ve Resulü ve Resulüne döndürün diyor. İllallahi ve Resulü. Ayetin bu kısmı ihtilaf konularında kitap ve sünnetin hakemliğine başvurarak bu konularda onlara döndürmeyenlerin Allah'a ve ahiret gününe iman etmediklerine delalet etmektedir diyor İbn Kesir. Ayetin bu kısmı, yani in kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir, şayet siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız kısmı, muhakeme olmak için Allah ve Resulüne gitmeyenlerin iman etmediklerini gösteriyor diyor İbn Kesir rahimehullah aleyh. İbn Kayyim El-Cevziye rahimeullah, İbn-i Teymiye'nin öğrencisi, diyor ki bu ayetin tefsirinde, ihtilaf halinde bütün işlerin Allah'a ve Resulüne arz edilmesi imanın gereğidir ve lazımıdır. Bu arz yok olunca mevzumun yok olmasıyla diğerinin de yok olacağı zaruretinden dolayı iman da yok olur. Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Bir amelin kabul olması için gerekli kılınan şart yok olunca o amelin makbul olması imkansızdır. Örneğin namaz için abdest şart kılınmıştır. Diyor ki namaz kılacaksanız abdest alın. Şart kılınmıştır. Şart olarak belirlenen esasın, yani abdestin yok olması, kendisi için şart kılınan fiilinde yok olmasını, yani namazın da yok olmasını, makbul olmamasını zarur olarak gündeme getirir. O halde Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin şartı bütün işlerin Allah'a ve Resulüne arz edilmesidir. Şayet bu arz etme yok olursa Allah'a ve ahiret gününe iman iddiası kesinlikle makbul olmayacaktır. İbn-i Kayyım rahimeullah şu şekilde devam ediyor sözlerine. Allah-u Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esfatekum fevga savtin nebiyyi ve la tejheru lehu bil kavli kecehri ba'dıkum li ba'd en tahbed a'malukum ve entum la teş'urun. Hucurat suresi 2. Ey iman edenler, seslerinizi Resulün sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinizi çağırdığınız gibi Resul'e karşı da yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Diyor ki İbn-i Kayyım rahimeullah, insanların seslerini Resul'ün sesinin üstüne yükseltmeleri amellerin boşa gitmesine sebep oluyorsa, onların kendi görüşlerini, fikirlerini, zevklerini, siyasetlerini, bilgilerini Resul'ün getirdiği esasların önüne geçirmeler nasıl caiz olsun? Bu şekilde bir tavır onların amellerini boşa çıkarmaya daha layık değil midir diyor İlam-ı Muvakkain 1. cilt sayfa 50'de. Arkadaşlar dikkat edin. Sadece Resulullah'ın sesinin, ses tonundan daha yüksek bir ses tonuyla konuşmak kişinin amellerini boşa götürüyorsa, ki kişinin amellerini ne boşa götürür? Şirk, küfür boşa götürür. Eğer Allah'a şirk koşarsam diyor Zümer suresinde, bana ve benden öncekine de vahiy olundu ki Allah'a şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Şayet ses tonu olarak Resul'ün ses tonundan daha yüksek sesle konuşmak, ona bağırıp çağırır gibi konuşmak bütün amelleri iptal ediyorsa, insanların siyasetlerini, görüşlerini, fikirlerini, hayata dair düşünce yapılarını Resul'ün getirmiş olduğu esasların üstüne geçirmeleri, Resul'ün esaslarını yani Kur'an ve sünneti bir kenara atıp kendi görüşlerini, kendi fikirlerini öne geçirmeleri, durum nedir? Artık bu küfürde bir ziyade olsa gerek. Bugün yeni anayasa yapılıyor. İşte deniyor ki toplumsal mutabakat sağlansın. İşte muhalefet partileriyle beraber yapılsın. Tek bir partinin anayasası olmasın. Şu olmasın, bu olmasın. Hiç kimsenin aklına gelmiyor ki insanları yaratan en güzel şekilde idare eder. Bir de Allah ne düşünüyor diye soralım. Bir de bu konularda Allah ne diyor diye soralım. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Müslüman olduğunu iddia eden, gerçi onlar böyle bir iddiada bulunmuyor da, onlara İslam kılıfı verilmeye çalışılıyor. Ya da bu ülkede bir sürü diyanetçi var değil mi arkadaşlar? Bir sürü alim var, profesör var değil mi? Bir sürü din adamı var. Sistemin bizzat kurmuş olduğu kendi hıyanet işleri teşkilatı var değil mi? Hiçbiri çıkıp da ya siz yanlış yapıyorsunuz, bir anayasa mı hazırlayacaksınız? Bir anayasa mı hazırlayacaksınız? Bu nasıl olsun diye, bir de Allah'a sorun diye kimsenin aklına bile gelmiyor. Zaten gelemez, bu suçtur. Bu suçtur. Sefer Havali, Abdurrahman bin Sefer el Havali burada diyor ki, bu Şeyh Ebu Muhammed'in, pardon, Sefer bin Abdurrahman el Havali ismi söyleyince bana da ters geldi. Şeyh'in sözleri üzerine diyor ki, sonuç itibariyle ayet hangi konuda olursa olsun her çeşit meselede mevcut anlaşmazlığın hükmünün Allah'a ve Resulüne götürülmesini kesinlikle emretmektedir diyor. Bilinmelidir ki her türlü ihtilafın Allah'a ve Resulüne arz edilmesi bizzat Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin bir göstergesidir. İhtilafların Allah'a arz edilmesi onun kitabına müracaat etmekle mümkündür. Resulullah'a arz edilmesi ise hayatında bizzat ona gitmekle, vefatından sonra yani şu günümüzde de onun sünnetine müracaat etmekle mümkündür. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini inkar eden, teşri noktasında Allah-u Teala'nın vermiş olduğu yetkiyi kabul etmeyenlerin aleyhine bir delil vardır. Şimdi Resulullah haram kılamaz. Resulullah Kur'an'ı getirdi. Bir postacıydı, bize iletti. Öldü ve gitti. Tamam, güzel sözler söyledi ama biz Kur'an'da ne bulursak ona tabi oluruz. Resul haram kılamaz, helal kılamaz diyenlere diyeceğiz ki ferudduhu, onu döndürün diyor. Neye? İlallahi, Allah'a. Nereye? Cevap verin diyecekler ki Kur'an-ı Kerim'e. Devam ediyor ayet. Ver Rasuli. Nereye gideceğiz? İki ihtimal söyleyecekler. Birincisi, Resulullah öldü, bu ayet nesh oldu. Resulullah öldü, ayetin bu ibaresi kalktı. Buna kim bunu demeye kimsenin cesaret edemez. İki, Resul'e indirilene diyorlar. Yani yine Kur'an'a. Arkadaşlar bu kadar komik bir şey olmaz. Allah-u Teala bir emirde aynı şeye delalet etmez. Yani ferudduhu ilallahi, Allah'a götürün. Yani Kur'an'a. Ve Resulü, yani Kur'an'a götürün. Kur'an'a ve Kur'an'a götürün mü diyor Allah-u Teala bu ayette. Böyle bir iddiada bulunabilmek için insanın ya İbn-i Teymiye'nin dediği gibi ya cahil bir ahmak ya da hain bir münafık olması gerekir. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yani dininizi ilgilendiren herhangi bir hususta mesele hakkında hüküm vermeyi Allah'ın kitabına ve hayatta olduğu sürece sormak suretiyle Resulullah'a veya vefatından sonra sünnetini incelemek suretiyle onun sünnetine götürün diyor. Bu mücahidin, Ameş'in, Katade'nin görüşüdür ve sahih olan görüş de budur. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız diyor ayette El-Camiu'li Ahkam isimli tefsirinde. İslam ümmetinin ittifakla kabul ettiği esas şudur ki arkadaşlar, gerek dini gerekse dünyevi her hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymak, onun direktiflerini esas almak, iman etmenin kaçınılmaz bir şartıdır ki bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şehadet cümlesinin Muhammedur Resulullah'ın bir gereğidir. Allah-u Teala'nın Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sadece soyut olarak risaletle görevlendirmemiştir. Yani ey Resulüm git bu topluma benim ilettiklerimi söyle gel. Bunu demedi. Ya da benim indirdiğim Kur'an onlara duyur gel demedi. Bunu açıkladı. Yani Kur'an'ı açıklama yetkisini verdi. Resulullah Kur'an'ı açıkladı. Bize bu dini öğretti. İşte bütün bunlar ona iman etmenin, ona itaat etmenin, onun sünnetine tabi olmanın gerekliliğini net olarak ortaya koymaktadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, dikkat edin, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle onlar çizgiye verinceye kadar savaşın. Tövbe suresi 29. Kiminle savaşacakmış arkadaşlar? Kiminle savaşmamız gerekiyormuş? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir. İkincisi Allah'ın haram kıldığını haram tanımayan ya da Resul'ün haram kıldığını haram tanımayanlar da bizim düşmanımızdır. Çünkü Allah-u Teala bu kimselerle savaşmamızı bize açık bir şekilde emretmektedir. Bir başka ayette Allah-u Teala Araf suresinde diyor ki yanlarında Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o bulduktan o elçiye, o ümmi peygamber uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten yasaklar. Ye'muruhum bil ma'ruf ve yenhahum anil münker ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Onlara iyi şeyleri helal kılar, pis kötü şeyleri de haram kılar. Kim yapıyor bunu? Elçi yapıyor. Bakın elçi. Hemen sünnet inkarcıları, akılcılar, akıllarını Allah'ın kitabının önüne geçirenler bunu şu şekilde tahrif edecekler. İşte Resulullah iyiliği emrediyor yani Kur'an'la, kötülükten nehyediyor yani Kur'an'la, iyi şeyleri helal kılıyor yani Allah'ın helal kıldıklarını topluma ileterek iyi şeyleri helal, İşte Allah'ın haram kıldığını haram kılarak kötü şeylere haram kılmış oluyor diye ilginç bir çıkarımda bulunuyorlar. Ki bu ayette açık bir şekilde Resul'ün haram kıldığını, tabi arkadaşlar burada şunu söyleyeyim, Resul'ün haram kılması kendi başına bağımsız değildir. Yani bizim konuştuğumuz gibi değildir. Yine Allah'tan aldığı bir vahiyledir. Ha biz buna ne diyoruz? Gayrimetli vahiy diyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabında bildirdiği haramları bize ulaştırdığı gibi bir de ayetleri beyan etmiştir. Usulü fıkıhta der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir, yani Kur'an, sünnet bir, Kur'an'ın hükmünün aynısını tekrar eder. İki, umum ifadesini taksis eder. 3. Mutlak ibaresini taklit eder. 4. Beyan eder. Yani bu beyan ne demektir? İşte haram kılması ve helal kılması demektir. Tabi bu Allah'tan bağımsız değildir. Yine Allah'ın vahiyledir. Biz buna gayrimetlu vahiy diyoruz, yani sünnettir. Yani sünnettir. Tabi bu sözlerimizi hadis inkarcılar çok artık gülerler mi, kızarlar mı bilmiyorum ama doğru budur. Allah-u Teala bazı ayetlerde Resulüne direkt olarak itaat emretmiştir. قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَاَدْعُوا اللّٰهَ وَاَدْعُوا الرَّسُولَ فَاخْذَرُوا وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَدْعُوا اللّٰهَ وَاَدْعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevrilirse bilin ki, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Âl-i İmrân suresi 32. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Maide 92. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve işlerinizi sakın boşa çıkarmayın. Muhammed suresi 33. Ne dedi ayette? Açık bir şekilde Allah'a ve Resulüne itaat edin dedi. Allah'a itaat, Allah'ın kitabında yani Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu direktiflere tabiyettir. Resul'e itaat, Allah'ın kendisine vahyettiği, gayrimetlu bir şekilde vahyettiği sünnetine tabiyetle mümkündür. Bir kısım ayetlerde Resul'e itaat edenler müjdelenmiştir. Mesela Nisa suresi 13 diyor ki bunlar Allah'ın koymuş olduğu hudutlardır. Tilke hududullah. Ve men yut'illâhe ve rasûlehu yudhirhu cennâtin tecrî min tahtiyel enhâr hâlidine fîhâ ve zâlikel fevzül azîm. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere kavuşturacaktır. Orada devamlı kalıcılardır. İşte büyük kurtuluş budur. Yine aynı şekilde Allah'a ve Resul'e itaat eden yani Kur'an'a ve sünnete tabi olan Nisa suresinin 69. ayetinde de peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kişilerle beraber olacaktır diyor. Bir başka ayette Resul'üne itaati mutlak olarak zikretmiş, onun verdiği direktifi uyanları cennetle ve kurtuluşla müjdelemiştir bu ayetlerde. Bir başka ayette demiştir ki gerçekten bu noktada çok sarih bir ayet. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ şayet siz تُحِبُّونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِي bana uyun. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ve sizin günahlarınızı affetsin. وَاللّٰهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ Allah gafurdur, rahimdir. Âl-i İmrân suresi 31. ayet. İbn Kesir bu ayet Allah'ı sevdiğini iddia etmesine rağmen Resulullah'ın gösterdiği yola tabi olmayan kimsenin yalancı olduğunu göstermektedir. Bu kimse Allah'ı sevdiğini iddia etmekle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatine, Nebi'nin dinine bütün söz ve hareketleriyle uymadıkça bu iddiasında yalancıdır diyor İbn Kesir. Ve bu hususta nihai olarak meseleyi noktalayan ayet فَلْيَحْزِرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Resulün emrine muhalefet edenler var ya, onlar kendilerine bir fetnenin gelmesinden ya da acı bir azabın kendilerine isabet etmesinden sakınsınlar diyor Nur suresi 63. ayette. Hadislerde de bu noktada çok açık rivayetler var. Resulullah diyor ki size ben ne yasakladıysam ondan uzak durun. Size neyi emrettiysem gücünüz yettiğince ona yapışın. Çünkü öncekilerin helak olmasının sebebi çok soru sormalarıydı ve peygamberlerine muhalefet etmeleriydi. Yine bir başka hadiste bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir diyor. Müttefakun aleyh bu okuduğum her iki hadiste. Bir başka hadiste benim ümmetimden herkes cennete girecektir ancak bunu istemeyenler girmeyecek. Diyorlar ki ya Resulallah kim cennete girmek istemez? Kim bana itaat etmek ederse cennete girer. Bana itaat etmeyen ise cennete girmeyi istemeyendir diyor İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet ettiği bir hadiste. Bu açıklamalardan sonra Şeyh Muhammed bin İbrahim'in açıklamasına devam edebiliriz inşallah. Burada biz Resul'ün getirmiş olduğu sünnete tabi olmanın gerekliliğine dair kısa bir açıklama yapma gereği hissettik. Diyor ki Şeyh Muhammed bin İbrahim bu ayette eğer anlaşmazlığa düşerseniz şart cümlesinden sonra zikredilen herhangi bir şeyde ifadesinin nasıl nekra olarak getirildiğini düşün. bu cins ve miktar bakımından üzerine ihtilaf edilen her türlü anlaşmazlığı ihtiva etmektedir. Şimdi birileri diyecek ki, tamam biz bu ayete inandık ve itaat ettik. Resulullah bize dini öğretti değil mi? Dini öğretmek için geldi. Dini işlerde biz ihtilaf ettiğimiz konularda Allah'ın ve Resul'ün hükmüne gideriz. Ancak dünya işlerinde Resul bize demedi mi? Siz dünya işlerini bizden daha iyi bilirsiniz. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz dedi değil mi Resul? O zaman biz dünya işlerinde, yani toplumların sevk ve idaresinde kendi kendimizi idare ederiz. İlla Kur'an ve sünnete gitmemize gerek yok. Gerek yok diyecek bazıları. Şeytan onlara gece uykularında bunu vahyedecek. Onlar da sabah kalkıp bunu din adına piyasaya atacaklar. Ve güzel güzel böyle süslü süslü cümlelerle insanların aklını çelmeye çalışacaklar. Diyor ki ayette, فَاِنْ تَنَذَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Şart cümlesinden sonra gelen şey nekradır. Arapçada isimler marife ve nekra olmak üzere iki ayrılır. Marife bilinen, muayyen bir varlığa delalet eden isimlerdir. Nekra bilinmeyen, her tür, her cins, cins isimlere delalet eder. Cins isimlere delalet eder nekra. Diyor ki burada şey nekra gelmiştir. Yani bu ne demektir? Şeyh bunu söylemek istiyor. Her türlü mesele, her türlü ihtilaf, dini, dünyevi, sosyal, kültürel, akademik ne olursa olsun, her türlü ihtilafta siz Allah'a ve Resulüne gideceksiniz diyor. Bu bir genellemedir. Burada sefer havali şey kelimesi umum ifade eder diyor. Çünkü bu kelime büyük olsun, küçük olsun denilmesi mümkün olan her nesneye gelir. Her nesneye manadır. Mesela diyor ki ayette, Kul eyyu şeyin ekberu şehade. Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Kul Allah, kulillahi. De ki Allah'tır. Şehidun beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bakın burada Allah'a şey diyor. Hangi şey şahitlik bakımından daha büyüktür? Allah'tır. Buradaki şey kelimesinin yerini Allah tutuyor. Yani en büyük şeye de şey denir diyor sefer havale, en küçüğüne de şey denir. Şey olarak isimlendirilmesi mümkün olan her şey bunun içine girer. O halde herhangi bir şeyde ifadesi çekişme konusu ne olursa olsun, Allah'ın sıfatları, iman, kader, inanç meselesi, fıkıh hükümler, kanlar, ırz, namus, eşya, mal gibi hususlarda hangi şeyde olursa olsun bunun hükmünü Allah ve Resulüne götürmek gerekiyor diyor. Yine Allah-u Teala Şura suresinde وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. İhtilaf ettiğiniz bir şeyde onun hükmü Allah'a aittir diyor. Burada da şey geçiyor. İhtilaf ettiğiniz hangi şey olursa, hangi nokta olursa olsun hükmü kime ait? Allah'a ait. Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine gideceksiniz. Ve burada min şeyin ifadesi, yani min harfi cerinin kullanılması genelleştirmeyi pekiştirmek içindir. Bu da bütün meselelerde demektir diyor sefer havali. Yine Muhammed bin İbrahim devam ediyor. Allah-u Teala'nın hayır olarak isimlendirdiği her şey mutlak surette hayırdır. Hani ayetin sonunda şey diyordu ya, Nisa suresi 59. ayetin sonunda ne diyordu? Sizin için hayırlı olan zelke hayrun ve ahsenu tevila. Sizin için hayırlı olan budur diyordu ayetin sonunda. İşte buna binaen Allah-u Teala'nın hayır olarak isimlendirdiği her şey mutlak hayırdır. Ve kendisinde kesinlikle hiçbir şer yoktur. Bundan dolayıdır ki ayette belirtildiği üzere bütün anlaşmazlıkların Allah'a ve Resulüne götürülmesi hem dünyada hem de sonuç bakımından ahirette hem daha hayırlıdır hem de daha güzeldir. Anlaşmazlık halinde meselenin Resulullah'tan başkasına arz edilmesi ise bir şer olup gerek dünyada gerekse ahirette sonuç itibariyle en kötü olandır diyor. Gerçekten bu üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir mesele. Bugün insanlık sonuç olarak büyük bir hüsranda, Seyyid Kutub'un ibaresiyle cehennemi bir ateşin hemen yanı başında durmaktalar. Niçin? Çünkü onlar sonuç bakımından en güzel ve en hayırlı olan şeyi tercih etmediler. Bir yol var, bu yolun sonu hayır ve güzel. Onlar bu yola girmediler. Onlar kendi beşeri esaslarını, kendi fikirlerini, kendi siyasetlerini, kendi görüşlerini din edinerek, şeriat edinerek, kanun edinerek şu an içinde bulunduğumuz fesadın ve zulmün baş müsebbibi oldular. Gerçekten insanlığın burada çok düşünmesi gerekiyor. Bu nokta tüm İslam davetçilerinin de üzerinde hassasiyetle durması gereken bir mesele. Ne zaman Allah ve Resulü'nün hakimliği bir kenara atılmışsa büyük bir fitne ve kargaşa meydana gelmiştir. İslami hareketin mensupları arkadaşlar işte burada hata yapıyoruz. Topu devamlı dışarıya atıyoruz. Kaçak güreşiyoruz. Hep diyoruz ki işte bu kafirler Allah'ın kitabıyla Resulün hükmüyle hükmetmiyor. Allah'ın kitabına tabi olmuyor. Resulün sünnetine tabi olmuyorlar. İhtilaflarında Allah ve Resulünün hükmünden gitmiyorlar diyoruz. Ancak ya bizler aramızdaki ihtilaflarda Allah ve Resulünün hükmüne gidiyor muyuz? Gidiyorsak bu ihtilafın sebebi ne? Nasıl ki bugün bu insanlık yani bu toplum şirk ve küfürde aşırı gitmişse Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetini terk etmelerinin sonucunda büyük bir fesade ve zulme uğramışlarsa İslam ümmeti de Allah'ın kitabını ve Resulün sünnetinin hakimliğini terk ettikleri için aralarında büyük bir kargaşa, büyük bir fesat, büyük bir fitne mevcuttur. Yan yana yürüyen iki Müslüman yoktur, ne üzücüdür. Yürüseler bile üç gün yürürler, dördüncü gün ihtilafa düşerler. İhtilafa düşebilirler. Çünkü Allah-u Teala muhal şeyden bahsetmiyor. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ İhtilafa düşmeyin demiyor. İhtilafa düşerseniz. İhtilafa düşerseniz. Bakın ayrılmak yasaktır. Ama ihtilafa düşülebilir. Resulullah zamanında sahabeler kendi arasında birçok ihtilafa düşmüştür. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ Muhal bir şey ki, olması gereken bir şey ki, olabilecek bir şey ki Allah-u Teala ne demiş? Siz tenavuza düşerseniz, ihtilafa düşerseniz. Düştük. فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İşte biz kendi aramızda bunu Allah'a ve Resulüne götüremiyoruz. Götürsek de nefisler hakim oluyor. Kendi nefsi isteklerimizi Allah ve Resulüne doğrulattırıyoruz. Yani Allah ve Resulünü bizim istediğimiz gibi söylettiriyoruz. En büyük problem burada. Rabbim bizi ıslah etsin. Allahümme amin. Şeyh Muhammed bin İbrahim devam ediyor. Münafıkların biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik. Ya da biz ancak ıslah edicileriz. Sözleri ise anlaşmazlık halinde meselenin çözümünün Allah'a ve Resulüne arz edilmesinin dünyada ve ahirette hayır olduğu gerçeğinin tam tersidir. Nisa suresinin 62. ayetinde arkadaşlar münafıklar ne diyor? Biz iyilik yapmak istedik ve arayı bulmak istedik. Yine Bakara suresinin 2. sayfasında 11. ayet zannedersem 11. ayet biz ancak ıslah edicileriz diyor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ancak ıslah edicileriz diyor. Yalan söylüyorlar. Onların Allah'a ve Resulüne gitmemeleri dünyada ve ahirette hayır olduğunu, onların bu sözlerinin hayır olduğu gerçeğinin tam tersinedir. Ve Allah düşmanları her zaman için böyle iddialarda bulunmuşlardır. Allah-u Teala'nın her konuda onun indirdiği hükümlere teslim olması gerektiğini söylerken Allah-u Teala her meselede bu hükümlere tabi olması gerektiğini söylerken insanlardan bir kısmı Allah'ın kitabından ve Resul'ün sünnetinden uzaklaşmışlar, Allah'ın kitabını bir kenara atmışlar, Resul'ün sünnetini bir kenara atmışlar ve arkasından demişler ki bizim niyetimiz ıslah etmek. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ancak ıslah edicileriz derler diyor Allah-u Teala münafıklardan için. Allah-u Teala'nın bundan yaklaşık 14 asır önce bizlere bildirdiği gerçek, biz bugün canlı olarak yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük şeytan Amerika tıpkı bir sokak serserisi gibi önüne gelene çatıyor. Menfaat umduğu toprakları işgal ediyor. Çoluk çocuk, erkek kadın, yaşlı genç demeden insanları katlediyor. Tüm bu yaptığı bozgunculuğu ise ıslah adına yaptığını utanmadan söylüyor. Güya amacı işgal ettiği toprakların halkına demokrasiyi getirmek, özgür bir yaşamı getirmek, müreffeh bir hayatı getirmekmiş. Sanki demokrasi girdiği toplumlarda dirlik ve düzen getirmiş, çok güzel bir şey olmuş da büyük şeytan da demokrasi götürmek amacına ülkeleri işgal ediyor. Kadın, kız, çoluk, çocuk demeden ırzlara, namuslara, mala, cana el uzatıyor ve arkasından da diyor ki biz ıslah ediyoruz, biz toplumları düzeltiyoruz. Bilakis yani demokrasiyle toplumlar ne zaman düzelmiş? Bunun demokrasiyle toplumların asla ama asla düzelmediğinin, düzelemeyeceğinin en iyisini biz biliriz. Daha bundan 70-80 yıl önce ahlaki değerlere sahip, madde ve manen huzur içerisinde yaşamını sürdüren bir toplum, 70 yani 100 yıl önce ahlaki değerleri vardı bu toplumun. Maddi ve manevi bir huzuru vardı. 100 yıl önce demokrasi girdi, tamamen bozuldu, dejenere oldu. Sokağa çıkın, ahlak, edep, namus, ırz, haya, hiçbir şey kalmadı. Şimdi ikinci bir nokta, bu fesatçıların bu halini Türkiye içinde düşünün. Her seçim döneminde ne olur? İşte şeyler gelir değil mi? Parti liderleri çıkar, biz çok iyi yönetiriz, biz çok iyi idare edeceğiz, bizim amacımız sadece ıslah etmek, biz işte hayır getireceğiz, sizi iyi yöneteceğiz, şunu yapar, bir sürü vaatte bulunurlar değil mi? Bizim zavallı halk da inanır bunlara. Subhanallah. Zalike hayrun ve ahsenu tevila. Arkadaşlar, hayır ve sonuç olarak güzellik Allah'ın kitabındadır. Ne zaman bir parti çıkıp da biz Allah'ın ve Resulünün kitabına hakim kılacağız, bunu diyebilirse, bunu yaparsa, biz Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini kayıtsız şartsız hakim kılacağız. Hiç kimse Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden bağımsız hareket edemeyecek derse, biz ve bunu yaparsa biz bunlara inanırız. Bunlar hayrı ve güzel olanı getirdi. Bunun haricinde vaat edilen vaatlerin hiçbiri hayır ve güzelliği getirmeyecek. Ve bunlar sadece fesatçıların, sadece münafıkların, sadece şeytanın havarilerinin insanlara şirin gözükme adına güzel bir yüzüdür. Bu iş 80 yıldır böyle gidiyor. Zavallı Türk halkı da bunlara uyuyor. Yani burada ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu insanları ıslah etme adına şerri hakim kılmak, İnsanları kandırmak ve kandırırken de ben seni ıslah edeceğim, ben seni doğru yola sevk edeceğim, ben seni hidayete, güzelliğe sevk edeceğim şeklinde süslü kelimeler söylemek bugünün münafıklarına, bugünün fesatçılarına kimden miras kalmıştır arkadaşlar? Şeytandan miras kalmıştır. Diyor ki ayette, derken onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedicilerden, ebedi kalıcılardan olursunuz diye şu ağaçtan sizi men etti dedi. Ve onlara elbette ben size öğüt verenlerim diye de yemin etti. Ve qasehuma inni lekuma leminen nasihin. Ben size nasihat ediyorum dedi. Kim dedi? Şeytan dedi arkadaşlar. Bakın, insanların ayağını kaydırmak için ne yaptı şeytan? Nasihatçı kılına girdi. İşte bugünün Türkiye'sinde hıyanet işlerinin nasihatçı kılığında insanların ayağını kaydırmasının en güzel örneğidir. Hatırlayın, Taha suresinde olması lazım Allahu Alem. Samiri buzağı yapıyor. Ne diyor? Musa'nın ilahıdır bu diyor. Yani surete haktan görünmek. Fesatçıların, yeryüzünü ifsad edenlerin en belirgin özelliği nedir arkadaşlar? Surete haktan gözükmek. Nasihatçıyız demek. Yani ayağa kaydırma adına nasihatçı görünmek. Sefer havale diyor ki, her asrın kendisine uygun bir hilesi ve kendisine uygun bir tuzağı vardır. Aldatıcıların bize Allah'ın hükümlerini inkar edin ya da Allah'ın indirdiklerini inkar edin demelerini, buna karşılık bizim de hayır, vallahi bizler Allah'ı inkar etmeyiz dememizi beklemek birer akılsızlık olur diyor. Yani beşeri sistemlerle idare eden bu firavunların, bu sahte Rablerin, biz Allah'ın kitabını inkar ediyoruz, siz de inkar edin. Yani böyle bir şey beklemek ancak bir ahmaklıktır. Çünkü onları Asla böyle bir istekle gelmeyecektir onlar. Aksine birçok hileye başvuracaklar ve biz uzlaşı istiyoruz, biz iyilik istiyoruz, biz ıslah istiyoruz diyecekler. Vallahi onlar asla ıslah edici kimseler değildir. Bilakis onlar Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ifsat edenlerin ta kendileridir diyor. Şeyh Muhammed bin İbrahim devam ediyor. Her türlü anlaşmazlık halinde Allah'a ve Resulüne müracaat edilmesinin dünyada ve ahirete hayır getireceği gerçeği, heva ve hevesinden kanun çıkaranların insanları bu kanunlara muhtaç olması, hatta bu kanunlarla muhakeme olmasının zaruri olması yönündeki iddialarının tam aksinedir. Onların bu iddiaları sırf Resulullah'ın getirdiği şeylere karşı kötü zan beslemeleri sebebiyledir. Onların bu şekilde iddialarının gereği Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün açıklamalarının noksan olduğu, anlaşmazlık halinde Allah ve Resulü'nün hükümlerinin yetersiz kaldığı, Allah ve Resulü'nün hükümlerine muhakeme olmanın dünyada ve ahirette kötü sonuçlar doğuracağını gerekli kılmaktadır diyor. Anlamadınız, ben anlatayım ne demek istediğini. Şimdi birileri heva ve hevesinden kanun çıkartıyor, yasa koyuyor ve diyorlar ki insanlığın buna ihtiyacı var diyorlar, değil mi? İnsanlığın buna ihtiyacı var. İslam'ın hükümleri tamam doğrudur, haktır ama 14 asır önce Mekke'de 3000 nüfuslu küçük bir yere geldi. Küçük bir bölgeye indi bu şey, bu hükümler. Bugün 75 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Milyarlık bir dünyada yaşıyoruz. 14 asır geçti, zaman değişti, şartlar değişti. O halde bugün yeni ihtiyaç, yeni kanunlara ihtiyaç var. Bu kanunları çıkarmamız, bu hükümleri koymamız zaruridir diyorlar ya. Allah-u Teala da diyor ki her konuda Allah'a ve Resulünün hükmüne gidin diyor. Sonuç olarak güzel olan budur diyor. İşte bu ikisi birbirine muhaliftir diyor. Onların bu sözleriyle Allah'ın bu sözü birbirine muhalefettir. Onların bu şekilde söyleri sırf sözleri sırf Allah'a ve Resulüne karşı kötü zan beslemeleri sebebiyledir. Yani onların iddialarına göre Allah-u Teala 14 asır sonrasını bilemedi ve ona göre kanunlar, ona göre hükümler koyamadı. Anlaşmazlık halinde Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti yetersiz. Bu açığı bunlar kapatacak diyor. Bu sözler üzerine Sefer Haval diyor ki herhangi birinin çıkıp yeni yeni kanunlar çıkarmalıyız. Herhangi bir konuda bu kanunlara muhakeme olmalıyız. Ceza hukukunda, medeni hukukta, ticari hukukta ve özellikle ticari ve mali konuların hepsinde biz bu kanunlara muhakeme olmalıyız diyor birileri. İşte kim böyle bir iddiada bulunursa Allah'a ve Resulüne karşı çok kötü bir zanda bulunmuş, Resulün getirdiklerini noksanlıkla nitelendirmiş olur. Çünkü böyle iddialarda bulunanların sözlerinin anlamının gereği Allah-u Teala'nın çağın değişeceğini, zamanın değişmesiyle yeni durumların ortaya çıkacağını bilememiş olmasıdır. Yani Allah bilemedi, bunlar biliyor. 14 asır sonra bugün bizler nasıl bir kanuna uyacağız, nasıl şekilde sevk ve idare edileceğiz, Allah-u Teala bunu bilemedi. Bugünküler bunu yapıyor. Hiç şüphesiz Allah-u Teala bu azgınlıktan münezzehtir. Kim bu tip iddialarda bulunursa ya da bu şekilde inanırsa hiç şüphesiz kafirdir. Yine onların bu iddialarının ikinci gereği, yani onlar ne demişlerdi? Yani bugün yeni yeni kanunlara, yeni yeni ticari mali anlaşma noktasında kanunlara ihtiyacımız var demişlerdi. Onların sözlerinin birinci gereği Resulullah Allah'ın indirdiği ve Resul'ün getirdiği hükümleri eksik ve noksanlıkla sıfatlandırmaktır. Onların sözlerinin ikinci gereği ise Allah-u Teala'yı uygun olmayan bir şeyle emretme noksanlığında, Allah-u Teala'ya uygun olmayan bir şeyle emretme noksanlığı izafe etmeleri. Ne demek? Yani Allah-u Teala diyor ki siz her şeyde Allah'a ve Resulüne gidin diyor. Bunlar diyor ki yetmez. Peki Allah-u Teala yetmeyen bir şeye mi gitmemizi emrediyor? Subhanallah. Böyle bir düşünce olabilir mi? Bakın. فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاِنْ تَنَزَاتٌ ف۪ي شَيْءٍ. Bir konuda herhangi bir şey ne olursa olsun, ticari, mali, hukuki ne olursa olsun ihtilaf mı ettiniz? Kur'an'a ve sünnete gidin. Onlar diyor ki bu yetmez, bu 14 asır önce indi. E peki Allah-u Teala bizleri yetmeyen bir şeye mi, bize yetmeyen bir şey mi, eksikliklerimizi gideremeyecek, sorunlarımıza çözüm bulamayacak bir yere mi sevk etmek istiyor? Bunlar bizi Allah'tan daha güzel yere mi sevk etmek istiyorlar? Gerçekten, ama gerçekten bu büyük bir çelişkidir. İnsan hakkında bile böyle bir şey caiz değildir. Allah hakkında nasıl caiz olsun? Hiç şüphesiz ki Allah-u Teala her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. O kitabını mufassal olarak indirmiştir. Bu kitapta her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. Nahl suresi 16-89. Evet, dersimiz burada bitiyor inşallah. Allah-u Teala kitabında her şeyi açıklayıcı olarak indirmiştir. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Müslümanlara müjde verin, müminlere müjde verin. Sadece Allah'ın kitabıyla hükmolunan, sadece Allah'ın kitabıyla muhakeme olunan, tağuti sistemlerin muhakemelerini terk edip, tağuti sistemlerin indirmiş olduğu kitapları, indirmiş olduğu yasaları terk edip, onların getirmiş olduğu hevalarından kaynaklanan hükümleri terk edip, sadece ama sadece Allah'ın kitabına tabi olan, Resulün sünnetine tabi olan, ihtilaflarında bu hükümlerin hükmüne, bu esasların hükmüne gidenleri müjdele diyor Allah-u Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.